Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 28 listopada, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Serwis Trójki. Zarzuty za organizację lotów VIP-ów do Smoleńska ruszył proces byłego wiceszefa BOR-u. Nieprzeprowadzeniem odprawy koordynacyjnej, niewprowadzeniem należytej koncepcji zabezpieczenia wizyt. Zachęca do głosowania i punktuje błędy. Premier zabrała głos przed drugą turą wyborów samorządowych. Polska demokracja jest silna. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej ponieśli konsekwencje swojej niekompetencji. W serwisie Trójki także wspomnienie legendy. Biegło się do domu bardzo, bardzo szybko. To był serial naprawdę bardzo interesujący. Nie żyje Stanisław Mikulski, słynny Hans Kloss. Były wiceszef BOR-u przed sądem. Już usłyszał zarzuty i uzasadnienie aktu oskarżenia. Ruszył proces generała Pawła Bielawnego. Proces dotyczy katastrofy smoleńskiej, a zarzuty niedopełnienia obowiązków podczas przygotowania wizyt premiera i prezydenta w kwietniu 2010 roku. Oskarżycielem posiłkowym jest Jarosław Kaczyński. Na pierwszej rozprawie była Agnieszka Trążkiewicz. Prokurator Józef Gacek przez ponad godzinę czytał zarzuty i część aktu dotyczącą opinii biegłych. Nienależytym przeprowadzeniem analizy zadania, nieprzeprowadzeniem odprawy koordynacyjnej, niewprowadzeniem należytej koncepcji zabezpieczenia wizyt. To tylko niektóre z wielu błędów, jakich według śledczych dopuścił się wiceszef BOR. I to poraża, mówi mecenas Piotr Pszczółkowski, pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego. Nie jest to sytuacja normalna. Służba popełnia 20 uchybień przy ochronie prezydenta. W zasadzie można powiedzieć, że tej ochrony nie ma. Sam Bielawny wyjaśnienia w sprawie złożył 8 grudnia. Będą one tajne, podobnie jak te rozprawy, na których będą zeznawać świadkowie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przed drugą turą wyborów premier apeluje do Polaków o udział w głosowaniu. Ewa Kopacz w telewizyjnym orędziu odniosła się także do zamieszania podczas pierwszej tury. Za długie liczenie, nieodpowiednie przygotowanie wyborów obwinia PKW. Nikt, a zwłaszcza politycy, nie mogą twierdzić, że polska demokracja nie działa. Powiem więcej, jest dokładnie odwrotnie. Polska demokracja jest silna, stabilna i niezagrożona. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej ponieśli konsekwencje swojej niekompetencji. A Najwyższa Izba Kontroli dokładnie sprawdzi sposób wdrożenia nowego systemu informatycznego. Wyborcza dogrywka już w niedzielę. Druga tura wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odbędzie się w 890 gminach. Do urn pójdą mieszkańcy 10 wojewódzkich miast. Prokuratura myśli o apelacji. Rodziny ofiar wypadku są oburzone. Sąd ukarał 17-latka, który po pijanemu doprowadził do wypadku, w którym zginęło 7 nastolatków. Sprawca Mateusz M. dostał nadzór prokuratora i zakaz picia alkoholu. Śledczy są zaskoczeni. Chcieli umieszczenia chłopaka w zakładzie poprawczym, mówi prokurator Grażyna Wiancek. Orzeczenie jest kontrowersyjne i nie jest zgodne z wnioskiem prokuratury. Prokuratura rozważy wniesienie apelacji w tej sprawie. Zbulwersowani są bliscy ofiar. Nie pogodzimy się nigdy. Bo tutaj co on ma? Dozór kuratora? I to jest sprawiedliwość? Do tragedii doszło w kwietniu niedaleko Chełmna. Mateusz M. wiózł znajomych samochodem. Był pijany. W aucie było 9 młodych ludzi. Kierowca uderzył w drzewo. 7 osób zginęło na miejscu. Podpalacz aut z Warszawy zostaje za kratami. Sąd utrzymał w mocy wyrok 5 lat więzienia dla Jacka Tomczaka. 25-letni syn znanego adwokata był oskarżony o podpalenie łącznie 10 samochodów w styczniu i lutym 2012 roku. Joanna Stankiewicz. Od 2011 roku Jacek Tomczak był kilka razy zatrzymywany, a następnie oskarżony o serię podpaleń samochodów w różnych częściach Warszawy. Sąd rejonowy w kwietniu skazał 25-letniego syna mecenasa na 5 lat więzienia i 106 tysięcy złotych nawiązki na rzecz pokrzywdzonych. Apelację od wyroku pierwszej instancji złożyła obrona, domagając się uniewinnienia. Dziś sąd okręgowy utrzymał w mocy wyrok więzienia. Mężczyzna ma odbyć karę w systemie terapeutycznym. Mecenas Michał Tomczak, ojciec skazanego, wniósł podczas uzasadniania wyroku o zakaz rodzinnym. robienia zdjęć obrońcom i bliskim syna. Mówił też, że sprawa toczy się pod presją mediów. Zarzuty te odpierał sędzia Krzysztof Chmielewski. Panie mecenasie, no w tej chwili nie jest prowadzona pod presją mediów. Media w tej sprawie dzisiaj pojawiły się wtedy, kiedy wyrok był już sporządzony i podpisany. Wyrok jest prawomocny. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Aktor kinowy, telewizyjny i teatralny. Słynny Hans Kloss z kultowej stawki Większej niż życie, a prywatnie ciepły, wrażliwy człowiek. W serwisie Trójki wspomnienie legendy. Nie żyje Stanisław Mikulski, miał 85 lat. Stanisław Mikulski był jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na polskich ulicach. Trudno dziś spotkać osobę, która by go nie znała. Większość przechodniów kojarzy go jednak przede wszystkim z rolą kapitana Klossa w stawce Większej niż życie. Biegło się do domu bardzo, bardzo szybko. To był serial naprawdę bardzo interesujący. Lech Ordon zagrał obok Stanisława Mikulskiego w trzecim odcinku serialu. Był odtwórcą roli niemieckiego oficera Puszkę. Panie Puszkę, dziękuję, nie palę. Jak wspomina Lech Ordon, nikt nie przypuszczał wówczas, że stawka Większa niż życie stanie się hitem. Kiedy tak się stało, aktorzy, którzy zagrali w serialu, nie mogli niezauważeni przejść ulicą. Dzieciarnia tam krzyczała, panie Puszkę, panie Puszkę. Ja im groziłem palcem, ale bardzo dobrotliwie. A jak Lech Ordon wspomina odtwórcę roli kapitana Klossa? Był bardzo sympatycznym człowiekiem, dobrze wychowanym, kulturalnym, zawsze uśmiechniętym. Aktorzy pracowali wspólnie także przy filmie Pan Samochodzik i Templariusze. Nigdy jednak nie spotkali się w teatrze, który tak bardzo był bliski Stanisławowi Mikulskiemu. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W całym kraju dziś zachmurzenie duże, ale też możliwe większe przejaśnienia. Rano na południu miejscami silne zamglenia. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na północnym wschodzie do około zera w centrum i do plus 2 na południowym zachodzie i na zachodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Wojciech Młynarski Prawie Całość. 5-płytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Komuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski Prawie Całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Najbliższy weekend to szalony weekend. Oddajemy kasę za całe twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Hej, tu Baśka z banku BGŻ. Idą święta, może zainteresuje was wyjątkowa pożyczka w promocji drugi rok gratis. Przyjdźcie dzisiaj na dzień otwarty do banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert.

17 minut po godzinie 6. Państwo już piszą, już piszą. I na przykład bardzo przyjemne są te sygnały, że radio włączone i nastawiona Trójka. Panie Wojtku, całe Katowice nie śpią, tylko słuchają Trójki. No to może przesada, ale pozdrowienie od pielęgniarek ze szpitala w Katowicach Bartosz. Bardzo miłe i przyjmuję je z radością. Mamy też interesujący dowód na to, że Trójka jako biuro rzeczy znalezionych też je spisała. Właściwie nie tylko sama Trójka, ale i wspaniali gdańszczanie, jak pisze Michał, bo w ubiegły piątek Michał zgubił portfel, a już w sobotę wspaniała pani Liliana znalazła go w autobusie i zwróciła. No więc w związku z tym Michał uwielbia gdańszczan i uwielbia Trójkę. Bardzo dziękuję w imieniu Trójki, no a gdańszczanie też zasłużyli na te ciepłe słowa. Proszę Państwa, 71335 to SMS, man@polskieradio.pl to adres mailowy, no i oczywiście telefon 22 i 7 trójek. Wyjątkowej urody Damien Rice z nowej płyty. 8 lat fani tego irlandzkiego artysty czekali na ten album, ale myślę, że się nie zawiedli. 25 minut po 6:00 państwo oczywiście piszą. Niektórzy zdziwieni, że jestem na posterunku. Na przykład taki SMS. O, pan Man się obudził. No przecież co piątek się budzę i jestem punktualny. Nie pamiętam, żebym się jakoś dramatycznie spóźniał na poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. Dalszy ciąg tego SMS-a jest intrygujący. Jak kot się ma? Jeśli chodzi o mojego kota, to myślę, że dobrze, bo oczywiście spał i to nie tam, gdzie powinien, bo on sobie wybiera miejsca po uważaniu. Ale byłem dla niego dobry i nawet go nie obudziłem. Proszę państwa, jeszcze jedna piosenka przed połówką. To będzie już zupełnie inny artysta. Bo tak się jakoś składa, że ja nadaję za każdym razem inną piosenkę. Chyba jestem niesamowity. As a bone ever thrown my way, my good luck's been running bad. Lost everything that I ever had, 'cause the dice won't roll my way. I keep betting, waiting on the ace of four, 'cause you can't lose them all. Bit off more than a man can chew. Worked on a slave, gave it all to you. But I just kept on hanging on, even when all hope was gone. I knew I had to see you through. Trying to keep the faith each time I fall, 'cause you can't lose them all. You can't lose them all. Table's gonna turn. Yeah. No co, już zaraz będzie połówka, ale najpierw muszę powiedzieć, że niektórzy mają jakąś taką dziwną pamięć. Bartosz napisał, że pamięta, że kiedyś się spóźniłem i prowadzący udawał, że pozwalał mu przez chwilę prowadzić audycję i to było za 40 minut. Ja w ogóle nie pamiętam takich rzeczy. Bartosz słuchał innego radia albo innego prezentera, to jest niemożliwe. Ja jestem punktualny jak nie wiadomo co, jak jakiś mamut po prostu. Tak jak Joanna Zaleśna-Sewera, która już przygotowała skrót informacji. Od diecezji parafii jej proboszcza domaga się 200 tysięcy złotych odszkodowania. Przed sądem okręgowym w Koszalinie dziś kolejna rozprawa w procesie o zadośćuczynienie dla Marcina K., ofiary księdza pedofila. Dziś ma zeznawać poszkodowany oraz biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. To pierwszy taki proces w kraju. MSW ostrzega przed stroną w internecie, która oferuje sprawdzenie, czy kupowany samochód jest legalny. Pisze o tym Rzeczpospolita. Latem resort spraw wewnętrznych udostępnił usługę Historia pojazdu, dzięki której można sprawdzić, czy na przykład samochód nie jest kradziony. Ktoś podszył się pod rządową stronę historiapojazdu.gov.pl i stworzył podobną historiapojazdu.pl. Urzędnicy nie wiedzą, kto stoi za stroną i po co została stworzona, ale wiadomo, że wprowadza w błąd. Resort zapowiada skierowanie sprawy do prokuratury. W centrum Madrytu manifestowali pracownicy poczty z całej Hiszpanii. Żądają wstrzymania zwolnień i prywatyzacji. Na czele manifestacji maszerowali listonosze, którzy przyjechali do Madrytu z torbami na kółkach, w których roznoszą listy. Za nimi szli urzędnicy pocztowi. Zdaniem centrali związkowej CCOO, organizatora przemarszu, w proteście uczestniczyło 20 tysięcy osób. Tyle samo pracowników poczty od początku kryzysu zostało pozbawionych pracy. Istnieje obawa, że taki los wkrótce spotka kolejnych 8 tysięcy osób. Uważam, że jeśli w krótkim czasie ponownie zastrajkujemy, to dopniemy swego. Jeśli nie, to nic z tego nie będzie, mówił jeden z uczestników manifestacji. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Robiąc zakupy, możemy pomóc biednym. Rusza świąteczna zbiórka żywności. Potrzebne jest jedzenie o długim terminie ważności. Pamiętajmy też o słodyczach dla dzieci, mówi prezes Koszalińskiego Banku Żywności Maria Józefowska-Jurga. Dzieci słodycze lubią. Ten Mikołajek, ta odrobina słodyczy też byłaby bardzo nam potrzebna i za którą z góry dziękujemy. Dary zebrane w magazynach banków żywności zostaną policzone i posortowane. Stamtąd trafią do organizacji charytatywnych, które pomagają biednym. I to tyle informacji w skrócie. Więcej w serwisie Trójki o 7. Zapraszamy. W całym kraju będzie zachmurzenie duże, ale będą też większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, zwłaszcza w rejonach górskich. To marna wiadomość dla warszawiaków. U nas gór jest bardzo mało. Miejscami, głównie na krańcach wschodnich, możliwe słabe opady śniegu. No i temperatura. Suwałki minus 4, proszę państwa, nie ma żartów. Białystok minus 3, Olsztyn, Lublin minus 2, ciągle minusy. Warszawa, Zakopane minus 1, potem 0, czyli wyrówna się to w Gdańsku, Bydgoszczu i w Łodzi, a potem plus, szaleńczy plus 1 w Kołobrzegu, Poznaniu, Katowicach i Krakowie i plus 2 w Szczecinie i Wrocławiu. Jeśli państwa interesuje wiatr, no to wyjątkowo powiem, że będzie słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, wschodni i południowo-wschodni. No już naprawdę, wszystko co było w wietrze, to przeczytałem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy zapłaci? A jeżeli nie zdąży i zbankrutuje? Czy zapłaci.pl. Już teraz sprawdź kontrahenta w internetowej bazie Euler Hermes. Dziś w ramach multilogiki w Polomarkecie wykładamy. Dwa opakowania ptasiego mleczka Wedel w multilogicznej cenie 19,38, czyli za jedno opakowanie 380 gramów płacisz tylko 9,69. Kupuj multilogicznie, bo kupując dwa opakowania ptasiego mleczka Wedel płacisz tylko 9,69 za opakowanie i oszczędzasz 25%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony.

the enemy of good. I need protection from the enemy of kindness. Give me protection. Pan redaktor Mann pytał, jak to możliwe, że jest jednocześnie na Myśliwieckiej i w metrze warszawskim. To jest bardzo prosta odpowiedź. Nastąpiła w metro wstąpienie. Aha, żarcik, rozumiem. Ale tutaj mam korektę, bo przyszedł kolejny SMS-ik i tam jest napisane w nim, nie słychać pana w metrze. To pisk hamulcy przy stacji. Cytuję tak, jak jest napisane. Hamulcy. No więc, jeśli ktoś mnie myli z piskiem hamulcy... Nie wiedziałem, że mam taki piszczący głos. Aha, i mamy jeszcze o zimnie. Panie redaktorze, tej nocy po raz pierwszy tej jesieni oczko wodne, które jest niedaleko domu, pokryło się cienką warstwą lodu. No ale nie ma co się dziwić, jak od 3 dni mamy minusową temperaturę, a teraz jest prawie minus 5 stopni. No, minus 5 stopni, a z kolei panie Wojtku w Siedlcach mam napisane o 5.15... odczytałem minus 8. No tak, no to nie ma co się oszukiwać. No przecież teraz nie jest wiosna jakaś. Nawet lato schyłkowe już nie jest. Już jest zupełnie inna pora tego, jak on się nazywa, roku. Take Marta i Jacek z Matyldą i Filipem z Nowej Zelandii informują, że tam przyjemne 22 stopnie, widoki na więcej. No, troszkę możemy pozazdrościć, ale z kolei tu lokalnie otrzymaliśmy informacje sprawdzone, że lata w tym roku już nie będzie. No, trudno, poczekamy do przyszłego. A teraz oczywiście dla miłośników doktora Andrzeja Kulszewicza opowieść, którą zarejestrował Darek Pieruk. Jest to, proszę Państwa, opowieść o ziębach. Zięba to ptak mały, ale bardzo bitny. Oj tak, rzeczywiście zięba słynie z tego, że samce na wiosnę to są niezwykle zadziorne. Kiedyś nawet takie tłukące się samce, wyrywające sobie pióra, spadły na ziemię koło mnie, je złapałem, obejrzałem z bliska i wypuściłem natychmiast, no bo co miałem z nimi zrobić? Nie miałem nawet obrączek, żeby je zaobrączkować, nie miałem przy sobie, ale no było to takie wydarzenie, że rzeczywiście tak zacietrzewione, że w ogóle nie zwracały uwagi na człowieka. Zięba jest ptakiem niezwykle pięknym. Gdybyśmy obejrzeli sobie samca z bliska, to naprawdę on urzeka urodą. Na dodatek pięknie śpiewa. Więc dziwię się, że hodowano kiedyś kanarki i różne inne ptaszki, a nie skupiono się na ziębie. Natomiast jak już się pozna charakter zięby z bliska, to wcale się nie dziwię, że jej nie hodowano. Jest to ptak niezwykle nerwowy, który źle funkcjonuje w ograniczonej przestrzeni. Myślę, że udomowienie zięby byłoby bardzo trudnym zadaniem. My wychowujemy czasem zięby młode, malutkie, które są wychowane przez człowieka, a i tak są potem na tyle nerwowe i tak szybko dziczają, że tracą kontakt z człowiekiem i no, trzeba je przenieść do woliery, a później na wolność. To jest akurat szczęśliwym rozwiązaniem. Byli jednak na świecie ludzie, którzy opanowali sztukę pielęgnacji zięb, mało tego, urządzali konkursy śpiewu zięb. W Tyrolu Niemcy, w całym zagłębiu Tyrolu, jeszcze w sumie nie tak dawno, bo to było tak mniej więcej 100-150 lat temu, w zagłębiu w Tyrolu hodowali, znaczy nie hodowali, oni łapali zięby, odławiali samca, który wyróżniał się śpiewem, trzymali to w specyficznie urządzonej klatce. Ta klatka była obszyta płótnem, także ptak nie denerwował się, nie widział człowieka. Ten ptak śpiewał w takiej klatce, był odpowiednio żywiony, bardzo precyzyjnie, żeby nie był zatłuczony i żeby miał siłę do śpiewania. I były konkursy śpiewu urządzane w parkach, ludzie się spotykali, zawieszali te ptaki, słuchali ich śpiewu, oceniali jakość tego śpiewu, były wielkie konkursy i śpiewacze z użyciem zięb w Tyrolu. Więc jak się o tym czyta i się to ogląda, to wręcz szokuje, że ludzie potrafili osiągnąć taką perfekcję w pielęgnacji bardzo trudnego ptaka. Głos taki normalnej zięby, która się zrywa do lotu, to jest takie ping, ping, takie bardzo ostre. Ten dźwięk jakby bardzo łatwo jest rozpoznać i kojarzyć z ziębą. Stąd zresztą jest niemiecka nazwa zięby. Fink, dokładnie Buchfink, czyli od buka, bo one rzeczywiście pojawiają się stadnie w miejscach, gdzie są nasiona, czyli bukiew, nasiona buków. I to fink to jest właśnie dźwięku naśladowca nazwa niemiecka zięby. Po angielsku jest to finch, podobnie, więc to się nie wzięło znikąd. Fringilla coelepsis to nazwa łacińska zięby, no, naukowa nazwa, natomiast cała rodzina ptaków, łuszczaków nazywa się właśnie Fringillidae od zięby. Zięba jest najbardziej typowym tego przykładem. Inna ciekawostka z życia zięby jest taka, że jest to najliczniejszy ptak Europy. Nie wróbel, nie wrona, zięba. Zięby występują wszędzie. Przy alejach przydrożnych, w każdym parku, w każdym lesie, w każdym typie lasu, na cmentarzach, nad morzem, w niewielkich zarośach są wszędzie. Jest to najliczniejszy ptak europejski, a przy tym niezwykle piękny. Trzeba tylko się skupić i tego samca obejrzeć z bliska. Pięknie to wszystko nagrane było. Dodajmy, że ten dźwięk ptaszków zawdzięczamy panu Tomaszowi Ogrodowczykowi, który zarejestrował je. Te zięby, znaczy. 9 minut zostało do siódemki. Kończy się pierwsza godzina audycji, a państwo utyskują, że nie było nic o celebryta. No to muszę to nadrobić błyskawicznie. Przeszukałem prasę i mamy. Natalia Siwiec, proszę państwa, która już chciała być piosenkarką, chciała być, zdaje się, aktorką, a teraz trzeba jej pogratulować dobrego samopoczucia, bo oto czytam, że powiedziała, iż będzie projektantką. Będę projektantką, bo mam talent. Gratuluję. Autopromocja. Zostawmy lekturę i kolorowe obrazki na boku. Za kogo ty się uważasz? Ale teraz nie ma to już znaczenia. Zbliżał się ich koniec. Wystąpią Magdalena Cielecka, Maria Seweryn, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat, Borys Szyc, Robert Więckiewicz i inni. Muzyka Pink Floyd i Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Audiobooki. Dobrze opowiedziane historie. Słuchowisko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Przekaz wideo na stronie internetowej Trójki. W sobotę tuż po 21. Zapraszam, Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla Ciebie i bliskich. Teraz smartfon LG G3S od złotówki ze smartbandem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest Skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki Skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach.